Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Öyküsüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırdanır Ankara semalarında. Ankara trafiğine gökyüzünden bakıyor. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sana da günaydın. Sevgili dinleyiciler, sizler de günaydın. Yok bir dönemde o yüzden birkaç sabahtır bağlanamıyorum, kusura bakma. Ben aramıyorum ki sizi zaten Şenol Bey. Bu sabahı siz aradınız. Evet. Genelde seni arıyorum. Niye aramıyorsun lan? Siz yoğunsunuzdur diye. Doğru Şevki Ege, çok teşekkür ediyorum. Son derece düşünceli davranmışsın. Şenol Günbayrak'la bir aşk yaşamak isteyen genç kızlar. Tabii ki sadece genç kızlar değil. Orta yaşlı, hayatının baharında hala çıtırlığını koruyan genç bayanlar. Sizlere de sesleniyorum. Son günleriniz, sesinizi değerlendirin. Bu arada o bayağı olgun olanlara da bir kez daha davetlerimi gönderiyorum. Buyursunlar, gelsinler. Şu sırasında 1,5 ay bir şey kaldı. Haydi bakalım diskoya. Diskoya tabii ki, disko bir yere kadar, çünkü 18 Haziran Pazar günü Şenol Günbayrak bitmiştir. Bambaşka bir insan oluyor artık. Şenol Günbayrak tamamen siliniyor. Düğün tarihi belli. Ya düğün tarihi belli oldu. Şenol Günbayrak tamamen siliniyor Şevkine Ege. Şimdi Şenol bir şey soracağım. Niye siliniyorsunuz? Ne evleniyorsunuz yani? Neyse. Siliniyor. Üstüne bir çizgi atılıyor. Canım öyle olur mu? Siz yine Şenol Günbayrak olarak devam edeceksiniz. Ben bölümden sonra Şenol Günbayrak olarak devam edemiyorum Şevki Ege. Gerçekten, çünkü beni bambaşka şeyler bekliyor. Nasıl bambaşka şeyler bekliyor? Ben çünkü artık Şenol Günbayrak olarak devam edemeyeceğim. Ne oldu, bir şey rahatsızdı mı? Anlatabiliyor muyum? Bir şeyler anlıyoruz ya. Herkes kendine göre bir şeyler. Niye canım? Tamam, bazı şeyler değişecektir hayatınızda. O eski çılgın, o eski efendim ne bileyim gözü pek, o eski biraz hani yaman olan Şenol Günbayrak belki gidecektir. Yerine bambaşka bir Şenol Günbayrak gidecektir. Ben sizi öyle düşünebilir ama... Şevki Ege, gülmekten gemeliyorum şu anda. Hiç öyle gelmiyor sesiniz. Yok yok, şu an için için gülüyorum. İçin için yanıyor. Yanıyor şu gönül. Haydi kızlar. Burada genç kızlara çağrımızı yapıyoruz. 17 Haziran Pazar gününe kadar kızlar. 18 Haziran'da siz yanarsınız, ben yanmam. Geçmiş olsun şey. Güldünüz be. Güldük Şevki. Güldük, eğlendik. 18 Haziran'da bakalım bu adam neler yapacak. Bu adam kim olacak sence? Bu adam derken? Ben yani. Ne olacaksınız? Ne bileyim, evli bir Şenol Günbayrak olacak. Niye bu kadar abartıyorsun? Yo Şevki Ege. Yo. Bundan sonra Şenol Günbayrak yok. Niye abarttınız bu kadar ya? Çünkü ben... Eşimin soyadını almaya karar verdim. Hadi canım. Yani nasıl destişah benim elimi tutuyorsa ben de onun elini tutuyorum ve aynı zamanda soyadını da alıyorum. Bu kadar esprili bir adam olduğumu da açık açık söylüyorum. Ben yani öyle... Ciddi misiniz bunda ya? Ciddiyim Şevki Ege. Espriler, şakalar bir yere kadar. Artık gülme zamanı değil. Çünkü 18 Haziran'dan itibaren Şenol Günbayrak roket. Ve yerine kim geliyor? Kim geliyor? Şenol aldı verdi. Efendim? Ne aldı verdi de ya? Soyadı. Nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı işte, Neslişah soyadı. Neslişah aldı verdi mi soyadını? Ne gülüyorsun ya? Ne bileyim, yadırgadım ya, ilk defa duyuyorum ya. Aldı verdi işte. Ne öyle internet sitesi gibi? Nasıl? Aldı verdi Türkiye'nin alışveriş sitesi falan gibi. Nasıl alışveriş? Ne alakası var ya? Evlilik kurumunu niye şey alışveriş diyorsun ya? Ya ne bileyim şimdi, bugüne kadar insanlar sizi Şenol Günbayrak olarak tanıdı. Şimdi Şenol aldı verdi olarak mı? Ben başka bir adam olarak başlama şansı bir şey benim elimden neye almaya çalışıyorsun oğlum? Ne bileyim şimdi, bambaşka bir adam ne alakası var? Bir soyadını değiştirince kurtuluyor musun yani? Neden kurtuluyor muyum ya? Bütün o geçmişin yabanlığından. Şevge'ye geçeyim. Lütfen kelimelerimizi biraz dikkatli seçelim. Lütfen aldı verdi ismine halel getirmem. Gülme lan. Gülmüyorum ya. Sessiz sessiz gülüyorum, ben biliyorum. Ya Şenol Bey, bence bir daha düşün. Şimdi bir sanatçı olarak Şenol Günbayrak ismine bu kadar yatırım yaptınız. Bir anda o ismi ortadan kaldı. Hani en azından kağıt üstünde Şenol aldı verdi olun da biz yine sizi Şenol Günbayrak olarak dinleyelim. Mesela Şenol Günbayrak aldı verdi gibi. Neyi? Nasıl neyi? Yani esprisini mi? Efendim? Esprisini mi? Ben tek şimdi siz bağırarak söylediniz ama ben tekrar aynı şekilde sormak istiyorum. Neyi efendim yani? Esprisini mi sevgili Ege? Canan Bey, zaman içinde ben cümlenin başını da unuttuğumdan esprisini mi neye göre? Yani sevgili Ege, aldı verdi kimi neye, kimden alıp neye ve niye? Evet. Evet. Nasıl evet? Esprisinin mi sorusuna evet diyorum. Esprisini aldı verdi diyorsun yani. Esprisini aldı verdi diyorsun yani. Ya öyle demiş mi olmuş abi? Kusura bakmayın, ben böyle açık konuşuyorum bazen. Ya bak Şevki Yagay, bazen espri yapıyorsun, bazen de espriyi kapıyorsun diyorum ben sana. Ben kapatabilir miyim Şevki Yagay falan? Kapat sen. Neye gülüyorsun oğlum? Şey sinirlen mi bozuk Şevki Yagay? Ne oldu? Yok bir şey. Neye gülüyorsun? Ne lan, manyak konuşuyorsun, ona gülüyorum ben ya. Artık bundan sonra 18 Haziran'da bitiyor. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. 8.40 oldu saat, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Biraz geç mi kaldık gazetelere bakmış? Aa, evet ya, herkes baktı artık. Fahir yani, geç kalınca biz de bekledik. Hakikaten. Yani ben geç kalmak derken. Hakikaten Fahir ya. Sabahta bekletmişsin 2 saat Özcan abi. Öyle mi yapmışım? Özcan'dır adım. Ağızlarda tadım. Anlarsın. Demiş. Demişler. Tamam, o zaman bugünün günah keçisi ben olayım abicim. Benim yüzümden. Belada okuyabilirsiniz. İstersen sırf keçi ol. Ne haber keçi? Tamam abi, kod adı keçi alacağım. Vallahi bugün perşembe böyle... zaten bitti benim şeyim. İstediğiniz kadar laf sokabilirsiniz yani. Evet, doğru. Bugün, peki bugün mesai saati bitimiyle mi bitiyor? Yok artık Ege sabahtan. Yoksa perşembe sabah mı? Ben gece 12'den beri laf sokuyorum Fahir'e, haberi yok. Arayıp telefon çalıyordu, ben açmadım yani. Ege arıyor deyince dedim kesin vardır bir şey. Vallahi biz böyle gülüyoruz, eğleniyoruz falan ama bir takım acı şeyler de oluyor. Değil mi? Çok ciddi şeyler oluyor. Bugün acı şeyleri Oktay verecek. Tatlıları senden alacaksın. Tatlıları benden alacaksınız. Ünlüler Sirkini biliyorsunuz. Evet. İzlediniz mi hiç? İlk bölümü izledim. İkinci bölümde de kötü haberi alıp izlemeyi bıraktım. Kötü haber derken? Mengüç. Ya, Tarık Mengüç vardı. Dünyanın en eğlenceli adamı. Ne olmuş? O ilk hafta çok eğlenceliydi. İkinci hafta roket. Hadi ya, gönderdiler yani. Bir daha ne seyredeceğim yani? Levent Kırca için mi seyredeceğim? Ben de ilk bölümü izledim. İlk bölümde herkes bir 10 verdi bir iki yarışmacıya. Hı-hı. Ondan sonra bu yarışmadan bir şey çıkmadı. İzlemedim. Öyle yarışma mı olur ya? Herkes ne olmuş Ünlüler Sirk'ine? Valla üzücü şeyler olmuş. Tatsızlıklar. Kaza mı? Şanssızlıklar. Hadi evet. Ama sirk dediğin budur yani. Sirk dediğim budur da ters takla atmaya çalışan Furkan, biliyorsunuz namı diğer havuç. Evet. Bu belini sırada mi kütletmiş? Dengesini kaybedip sırt üstü la diye bir yere çakılmış. Belini incitmiş genç oyuncu. Vallahi böyle bir ben başka şeye gülüyorum sevgili dinleyiciler. Ne hissiz adam benim ya. Sen de başka şey falan, çünkü başka bir yere bakıyorum. Başka bir şeylere gülüyorum. Sen de başka bir habere okurken mi güldün? Ben de başka bir şey. Aklıma başka bir şey geldi bu haberi. Bir daha okusana başta. Herkesin haberi olmasın. Furkan Kızılay'ın gösterisi sırasında ters takla atmaya çalışınca Furkan... Dur bir ters takla atayım. Ters takmanı ya. Havada mı atıyormuş, yerde mi atıyor? Ne bileyim abi. Lak diye düştüğüne göre. Ya oğlum canım, yerde atıyor. Yerde dedim, yerde minderde ters takmanın hiçbir esprisi yok abi. Sirkte ne işi var minderde ters takmanın? Minderde ters takmanın zaten sırt yere bir kere değiyor, onda da dağın diye düşecek durum yok. Dur bakayım, doğru söylüyorsun. Şöyle hafif veriyorsun kendini, elinde kaldırıp pıt diye kalkıyorsun. Kasada takla atma, bak mesela sirkte olabilir, o biraz daha tehlikeli. Doğru ya, bu adam bayağı hakim. Evet. Belini incitmiş genç oyuncu. Eyvah eyvah. İlk müdahalesi yapılmış. Ya tabii, bir de çocuk genç, tam şey öncesi böyle olması kötü oldu. Final öncesi. Tuğba Özay da şanssız isimlerden biri maalesef. Tuğba Özay da kuliste. Tuğba Özay ne yapıyor şimdi? Herkes sirkin belli şeydir ya. Tuğba Özay atlarla mı koşuyor? Ya, sirkte öyle bir şey olur ya, atlar koşar falan. O ne yapıyor? Dediğin... O öyle koşuyor. Furkan da onun üstünde takla mı atıyor? Oradan mı? Üstünden mi atmış Tuğba Özay? O senin dediğin, bildiğim kadarıyla atlarla koşan Şenay Akay'dı. Hadi ya, o da mı koşuyordu? Bence o daha uygun olma. Olur bak. Güzel bir program olabilirmiş. Tuğba Özay yaptığı bir şey dedi. Kuliste maalesef bir şanssızlık yaşamış. Ya. Kuliste ayağını demir bloklara çarpmış. anam diye ses çıkarmış ve hemen doktorlar kulise gelmişler. Böyle ben başka bir şey gülüyorum ya. Ondan sonra aksilikler tabii ki bitmemiş ve Jess Molhoy'u biliyorsunuz. Hı hı. İri yarı bir abimiz. İri yarı bir yok abimiz. Yok be, o iri yarı değil be. Nasıl ya? Fahir'den daha iri yarı değil, öyle söylüyorum. Ya abi yok, o zayıf kadı falan. Kaslı bir adam işte. Ha öyle şey. Ha, iri yarı değil de bodyci dediğimiz adam işte. Bir haftadır hastaymış sevgili Jess. Buradan geçmiş olsun diyorum, geçmiş ben. Geçmiş olsun diyoruz. Bakın hiç gülmedik ciddi bir durum olunca. Jess de hasta olduğu için zaman zaman titreme nöbetleri geçirmiş. Titreme nöbetleri geçirmiş. Şanssızlıklar devam etmiş. O Zaza'ya bir şey olmuyor mu? Zaza derken? Ya vardı ya, en son sandalyeyi fırlatıyordu birilerine. Dans yarışmasında. Zaza Enden dediğiniz hem basketbolcu. Niye, o da sirkte evet ya? Sirkte değil, dans yarışmasında o. O dansta mı? Hı hı. Ha. Bak kim dans ediyor diye bir yarışma. Baba bak bu da dans ediyor diye bir yarışma. Böyle yani şanssızlıklarla Ünlüler Sirki bu hafta olaylı geçmiş. Noelle var biliyorsunuz, manken. Evet. O da hiç gelememiş yarışmaya. Başına ne geldiği bilinmiyor henüz. Eyvah. Neden geldi? Ben biliyorum. Ne olmuş? Sirk hayatını zannediyorsunuz çok hadi renklidir ya falan ama... İşte bak. İşte böyle bir yanı da var. O sirk çadırları toplandığında bu hüzünler de dolaşır kasaba kasaba. Biz zannediyorduk ki bu bir gösteri ama değil. Tabii ki öyle değil. Çünkü o yaşamı birebir veriyor bize. Evet. Birebir. Nasıl sirkte, gerçek sirkte nasılsa bu yarışma aynısı. Aynen öyle. Aynısı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim yeniden bütün toplam yarışmacılara. Toplam ikimi Levent Kırca'ya mı gönderiyoruz yoksa direkt... Levent Kırca ile Neco mu vardı bu yarışmada? Evet. Ya o Neco yok maalesef. Neco var. Neco var ya, onlar bir müdüriyet falan diye. Pakize Su da var bir de. Pakize Su da, Levent Kırca, Neco. Sirkçi vardı bir tane. Ha, ya nasıl bir memleketiz biz ya? Her meslek grubundan bir adamımız varmış bizim yani yıllardır. Şimdi Türkiye'de sirkçilik desen aklına adam gelir mi? Gelmez. Sirkçi ama var, sirkçimiz varmış yani. Abicim hiç yoktu, hep görüyorum burada İtalyan sirki, İspanya sirki diye. Abi uzmanımız var ama şeyimiz yok. İmkanımız yok. İmkanımız yok. Çok buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün acı haberlerle başladık. Acı haberlerle başladınız. Ben de güzel bir haber vereyim. Haydi şekerim desem size. Çekidap çekerim derim ben de. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan Eurovision şarkı yarışması. Bu cumartesi miydi mi? Cuma mı? Bu akşam saat 22'de. Elemeler. Elemeler var. 28 ülkenin katıldığı yarı finalde ilk 10'a girdik. Giremedik. Hoşçakal şekerim haline gelecek. Hep bunlar şey yüzünden değil mi? Ne yüzüne? Yarı finallere kalmak falan. Geçen seneki Sibel Tüzün hadisesinden dolayı. 11. olmuştuk orada da değil mi? Geçen sene katılmadık mı biz ya ilk şeye? Katıldık. Ondan ha, yok ilk esas. Geçen sene katıldık. Esas bizi bitiren şey oldu. Seninle bir dakika değil mi? Yok ya şey işte. Ha şu şey tamam. Ben en güzel besteyi yaparım. Rimi Rimiley. O Rimi Rimiley ama bir önceki senedir Rimi. Hayır canım. İşte Rimi Rimiley ile şeye düştük. Küme düştük. Yani çift turlu sisteme geçmiş olduk. Seri başı olamadık diyor yani Ege. Ha anladım. O zaman sizden bugün pozitiflerinizi göndermenizi bekliyorum. Biz mesaj atabiliyor muymuşuz? Atamıyoruz. Kenan Doğulu'ya mı? Levent Kırca'ya mı? Ben şarkıyı bir kez dinledim. Ama söyleyebiliyorum. İlginç. O yüzden ben şarkının şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. O bir kısmı var ya, Justin Timberlake gibi söylediği kısmı var. Orayı sen çok güzel yapıyorsun. Bizi bir kuple çünkü kulaklarımızın bir patı silinsin ya, sabah sabah. Peki madem öyle bir şey ihtiyacım. Gerçi sana biliyoruz hastasın ama. Artık sizi de kırmayacağım. Sağ ol. Shake it up şekerim. Biz başka bir şey değil. Shake it up şekerim. I know what you're feeling. Shake it up şekerim. I know what you're feeling. Başka herkes başka şeye gülüyor. Ben başka şeye gülüyorum ya. Aklıma bir şey geldi. Sen şu yapayım. Ağzında vallahi var ya. Kesin birinciliğin garantisisin şu ya. Şu ağzında derken. Abi çok güzel çemçürüyor baksana. Ha, büzüşen ağzı mı? Bakayım Ege, biraz yukarı çık bakayım. Shake it up şekerim. You're my only feeling. Başka bir şey gelmedi bu kadar aklıma benim. İyi. Oktay Bey verecek misiniz? Kötü haberleriniz yok mu? Ben vereyim o zaman. Bikinili kızlar haberini mi vereceksin? Fotoğrafı görüyorum. Onlar bikinili kız değil abicim. Onlar iç çamaşırlarıyla dolaşıyorlar. Ben hemen onun altındaki belediye haberlerinden vereceğim. Ne şimdi? Oktay bir şey söyler misin? Belediye haberi. Bir tarafta iç çamaşırlı 3 kız var. Birinin elinde mikrofon. Bir altta da belediye haberi var. Hangisini tercih etmeniz? Onu ver Fahir. Belediye haberi. Hayır. 3 tane kız elinde mikrofon. O haber de bir garip. 3 tane kız var. Şimdi ben bunların kıyafetlerini söyleyeyim. Bir tanesi böyle fuşya rengi giymiş. Dantelalı evet. Falan iç çamaşırları. Öbürü biraz pembe ama daha böyle dar kesim bir şey giymiş. Ha, anlatsana onun, biraz. Göğüs kısımları biraz daha kendini belli eden düzeyde. Sağ taraftaki esmer ve en uzun boylu olanın bacaklarında bir takım istenmeyen tüylenmeler görebiliyoruz. Evet. Ne güzel dinliyorduk. Çok güzel gidiyorduk ama işte. Şimdi abicim ben şu belediye haberini vermem gerekiyor. Ne bu şimdi? Fotoğrafı anlat. Orada ne diyor? Spikerler soyundu diyor. Bize de gelecek bir sıra. Bak DJ'ler de soyunuyor. Spikerler de soyunuyor. Herkes soyunuyor. Amerika New York'ta yayın yapan Naked News diye çok önemli bir haber kanalı var. Naked News. Akşam ana haber bülteni sunacak. İç çamaşırlarıyla sunacak. Kadın arıyordu. Kadın arıyordu dediğim spiker arıyordu. Bunun için eleme yapmaya başlamış. Eleme usulüyle eliminasyona katılan 16 ülkeden 82 kız niye peki hünerlerini gösterdiler. Çok özür dilerim de çıplak haber sunulacaksa evet. Niye aklımıza hemen şeyler geliyor? Kadınlar geliyor. Kadın spiker istiyorlardır. Abi kadın. Erkekler niye çıplak yapmıyor bu işi? Var. Mesela spor, Ali Kırca'nın vardı öyle internette bazı görüntülerini haber sunarken. Ben de öyle hatırlıyorum. Ama sevgiler yani mi sunuyordu? Haber mi sunuyordu? O haber sunmuyordu ya o sırada. Sizin saygılarını mı sunuyordun? Bizim siteye doğru gidiyor. Bizim site. Yani niye öyle bir şey düşünüyor? Bizim site diyormuş. Öyle ben onu hatırlıyorum. Ben başka bir şey gidiyorum. Ben de alakasız şu anda burada bir şey gördüm okudum. Bence yani böyle bir çıplaklık olacaksa çok kadınları aşağılayan bir şey ya bence. Ya öyle alakası sadece yok abicim. Haber bülteniniz ben sana söyleyeyim. Daha da kötüsü erkekleri aşağılayan bir şey. Biz niye soyunamıyoruz? Biz bedenimizde barışık değil miyiz? Abi Naked News diyoruz ya. Normal kadın haberleri. Naked News kadın mı demek? Naked ne demek abi? Kadın. News ne? Çıplak kadın. News ne? News çıplak kadın haberleri. Bak ne doğru oldu? Naked News bir araya geldi abicim. Şimdi normal haberleri de bazı. Mesela atıyorum şu anda örnek vereceğim. Ne yapıyor? Defne Samyeli geliyor. Haberleri sunuyor. Hemen arkasından spor haberlerini kim sunuyor? Adını bilmediğim o arkadaş. Evet tamam. O arkadaş sunuyor. Senin en çok ilgilenen arkadaş. Ben de en çok ilgilenen arkadaş. İşte aynı sistemi burada yapacaklar. Ne kızcağız abi? Çıkacak haberleri sunacak. Hemen arkasından spor haberlerini de erkek verecek. Çıplak gene. Çıplak verecek. Baştan çıkan erkekse o da çıplak çıksın diyorum. Ben de farklı bir şey demiyorum herkes ki. Herkes çıplak çıkıyor zaten. Ya mesela tartışma programlarında yönetenler de çıplak olsun. Konuşanlar da çıplak olsun. Kimin haklı kimin haksız olduğu açık açık ortaya çıkar. Programında da hazır o zaman. Şeffaf odam. Şeffaf odam. Bak ne kadar güzel. Şeffaf odada kimin çünkü yalan söyleyen adam belli olur mesela. Vücut diliyle mi? Vücut dilinden belli olur. Böyle böyle diyorsunuz ama hiç öyle görünmüyor diyecek mesela sunucu. Aynı Pinokyo'daki hadise diyorsun orada gerçekleşecek. Buyurun efendim. Şimdi belediye haberine geçelim. Belediye haberine geçebilirsek. Dünkü sizin maalesef şeyiniz üzerine bütün belediyeler harekete geçtiler. Siz geçtiğimiz günlerde ODTÜ dediniz ne çekirdek yeniyormuş dediniz ya. Çok güzel. Bolu Belediye Meclisi bu sese kulak verdi. Bu haykırışınıza. Bolu'dan ses buldu. Çekirdek yiyip kabuklarını yere atanlara para cezası verilmesi kararı alındı. Ancak bunun için tek şart var. Çekirdek yiyenler suçüstü yakalanacak ve çekirdek yedikleri ispatlanacak. Niye çekirdekten DNA'sını bulamıyorlar mı? Nasıl bulacaksın abi? CSI Bolu diye bir şey yok. Ben de dizide görmüştüm, var öyle bir şey. Tükmükten buluyorlarmış. Bir de suçüstü nasıl? Meşrut suç mu yani? Ha. Cümrü meşhut, ne deniyordu ona? Cümrü meşhut mu deniyordu? Meşhut olarak mı? Meşhut olur mu, onu vicahiye çevirecekler. Hmm. Zaten çekirdek yiyen adam kendini belli eder. Dişinden. Bir kere tuzlu yiyorsa bütün buraları kavrulur abi adamın. Su içen adamı bulacaksın. Laklaklar köfteleşmiş. Evet. Laklaklar su peşinde koşan adamı bulacaksın. Bu Kıbrıs çekirdeği dediğimiz bir tür var. Siyahtır, uzun uzun olur. Evet. Onu ya zaten simsiyah bütün dişlere sıvaşmış. Peki Fahir, adamı buldun da adam atmadım yere dersen. Nasıl? Göster diyeceğim. Poşet içine koydum. Onu da çöpe attım. Onun üstüne başka çöp gelmişler. Onu değil işte zaten. Ben buraya otururken vardı bu çekirdek kabukları der. Bakın torbanın içinde. Zaten suçüstü yakalayacaksın abi. Bence en güzel CSI Bolu. En güzel CSI Bolu değil mi? Bolu'nun başka DNA'larından bulsunlar. Bence zaten bu çekirdeğin meraklısı belli. CSI Bolu'nun nerede geçeceği de belli. Bolu. Kestane şekercisinden mi? Cafer Ağa'da. Hakikaten. Orada geçsin abi. Geçitten geçerler. Vay be. Hem eski yolu da böylece bir şey bulmuş olur. Kazandırmış olur. Geri dönüşüm tekrar projesinde. Valla. Tebrik ediyorum. 22 YTL para cezası kesecekler. Zaten 1 YTL'de şey tutsa... Benim çerez param der adam ya. Çekirdek fıstık parası dediğimiz şey o. 1 YTL'de o, 23 YTL'ye doya doya istediğiniz kadar yemeği devam edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hırsıza yol gösterdi. Kırkıza yol gösterdi. Ben başka bir şey gülüyorum. O zaman gidelim. Nereye canım? Nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyorum. Amerika'ya gidiyoruz. Bence büyük bir macera bu. Ne? Hedefi bilmeden yola çıkmak. Hayat gibi. Amerika'da 55 sene önce cüzdanını kaybeden Glenn, 75 yaşında kendisi, önceki gün cüzdanını bulmuş. Ceketinin cebinden mi çıkmış? Hayır abi. Uğurlu olsun. Şey haberlerim var. Ankara Gölbaşı mevkiinde kaybolan. Otomobil almış bir tane adamın biri. Ya ne çok isim var haberde ya. Ne haberler veriyorsun ya? Abi niye biliyor musun? O cüzdanını bulmuş. O da bir otomobil almış. O da ev değiştirmiş. Ya bak şimdi. Ben aynen okuyayım. Otomobil koleksiyoncuları. Birliği John Federasyonu Beck, Başkanı. Bir. Chuck Merrill 2. Kısa süre önce satın aldığı 1946 marka Hudson otomobili 3. Koltuğunun altında bir para cüzdanı buldu. 3. Bir de Glenn'in ismi var 4. Bir de ondan sonra yorum yapan adam var 5. 5 tane isim var küçücük haberde. Olayda cüzdan meğer koltuğun altında mıymış? Koltuğun altındaymış. Adam da eğilmiş, şöyle hafif eğilince tık diye bir ses gelmiş. Allah. Allah Allah. İçinde sonra cüzdanı bulmuş, eğilmiş. Aa, İçinde cüzdan. Bir emekli donanma askeri olan Glenn'in kimliği ve $10 bir para, öyle çok da büyütecek. Ondan sonra ben demiş, bunu demiş, bu bunu demiş, alırım demiş, sahibine veririm arkadaş demiş. John Allah demiş ki, Allah. Veremezsin demiş. Veririm veremezsin. Veririm. Orada bir tartışma başlamış. Gereksiz Amerikan tartışmalarından biri. Ondan sonra adamı bulmuşlar, vermişler. Adam da çok sevinmiş. Sanırım demiş, askere gitmeden önce sevgilimle vedalaşırken onu öptüğüm sırada cüzdanım düşmüş diye de açıklama yapmış. 55 sene önceki olayla ilgili olarak. Babasının arabasıymış falanmış filanmış. Ver Fahir. Ay vereyim. O zaman elimizde bir araştırma var, onu da vereyim. Kadınlarla ilgili bir araştırma. Bakıyorum sesler yükselmeye başladı. Kadınlar. Kadınların ofiste flörtü sevdikleri artık resmi bir kanıt. Başka şey. Ben de alakasız bambaşka. Binlerce, hatta on binlerce kadının akın akın katıldığı anket, kadınların iş yerindeki yaramazlıkları ile ilgili çok enteresan sonuçlar verdi. Ver yansın. Yapılan anket New Woman News adlı derginin yaptığı ankete... Naked News'dan sonra New Woman News dergisinin yaptığı ankete katılan yüz binlerce kadının %43'ü iş arkadaşlarıyla flörtün dünyada daha zevkli bir şeye değişmem demiş. Bu İngilizce'den çeviri olduğu için mi? Yanlış. Bazen abi öyle düşük cümleler olabiliyor. Yani, doğru. Çalışan kadınlar ofiste yaramazlık yapmayı seviyorlar. Nasıl konuşuyorsun sen? Ne bu? Sırdaş mısın? Abi, nasıl, okuyucu mektubu musun? İş yerinde fantezi konulu ankete katılanlar %94 oranında ofiste flört etmekten son derece zevk aldıklarını, bir kısmını ise bu durumdan beis duydukları. Ne duyuyorlarmış? Beis. Beis duyup beyt yiyoruz demişler. %20'lik bir kısmıysa... Başka bir şey biliyorum. %20'lik bir kısımsa terfi etmek için patronlarıyla hayda na demişler. Saçma bir haber. Çok teşekkürler Fahir Bey. Rica ederim. Ne bunu bize biraz daha anlatmak ister misiniz? Ben size biraz anlatayım. Bu çok güzel. Hikayenin tamamı var ya. Müç. O zaman ben sizi uğurluyorum. Yani uğurluyorum falan. Kibar ya. Kovuyorum. Hayır, daha sert olmanı istiyorum. Tartaklayarak uzaklaştırıyorum. Hayır daha sert olmanı istiyorum. Yani sert bir laf etmeni istiyorum. Stüdyodan gidin. Hayır. Böyle daha bir sert bir şey istiyorum. Hayır, ağzını doldura. Defolup gidin. Hayır olmaz. Çok kibar. Çok kibar. Çok nezih olmayacak. Nezih yok. Yani böyle biraz... arkanıza bakmadan. Hayır. Kaçarcasına. Uzun değil. Kısa etkili vurucu bir şey istiyorum. Vurucu bir şey. Yani gidin. Böyle bir gidin. Ha bunun ama gibi. Nasıl gidin? Yani mesela şey var ya mesela hadi git gibi. Ha dur bakayım. Ha ne dedim Fahir? Tamam şöyle bir şey olabilir bak. Şöyle daha sert bir şey istiyoruz. Ben sana bak. Hayır. Şöyle ben buldum bak. Oktay sert bir şey istiyor. Dur bak. Evet dinle. Bir gidin. Oraya bip geldi. Güzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern Sabahların gündemi yakından takip eden, eğlendirirken öğreten ve bu arada kazandıran yarışması manşet. Neydi bu manşet? Manşet şeyse. Buluyoruz. Evet. Manşet doldurmaca. Herkes soruyu soran hem yarışmacı hem yarıştıran durumu oluşuyor. Evet. Herkesin kaç hakkı var onu da bir belirtelim. Ne kadar? Cevap veren herkes dediğim. Hayır şimdi ben bir şey sordum diyelim. Sen cevap verdin. Oktay cevap verdi. Bir hakkımız mı var? İkişer hakkımız olsun, var. Toplam 4. O zaman şeyin sonunda da kazanana bir takım elbise. Veya kutu kola. İkisinden biri artık. Kim kazanırsa ona göre. Tamam abicim. Oktay kazanırsa takım elbise. Takım elbise. Çünkü ucuz. Ben takım elbise aldım. Ben buraya yazıyorum adayları. Herkes hediyesini belirlesin. Tamam. Ben kutu kola. Sana da kot mont fire. Ya mevsimi geçti ya. Abi boş ver işte ucuz olacak. Ice tea. Bana da ice tea. Olmaz abi aynı oluyor işte. Senin de takım elbisen zaten bir kutu kola. O zaman takım elbisenin içinde ben de karışık istiyorum. Karışık size de karışık kapı. Karışık verin. Tamam cibinde. Abi. Ben başlıyorum. Başlayınız. Dur kağıt kalem alayım. Bir dakika ben de alacağım. Ben yazdım ya buraya tablo yaptım. Ne tablosu? Sen yaptın diye biz yapmayacağız mı? Biz de orada cevapları şey yapacağız. Kendinizi kontrol ediniz. Hazır mısınız? Hazırız. Ver yansın. Ne cinneti olabilir? Ne cinneti? ... cinneti. Ne cinneti olabilir? Kimde bir dakika dur bir dakika. Kimde başlıyor? Ege mi başlıyor ben mi? Saat yönünde olsun. Saat yönünde başlasın. Ege'den başlayalım. Bizim dizilimimiz de böylece ortaya çıktı. Zevk cinneti. Güzel. Yaklaştı. Yaklaştı mı? Yaklaştı ama değil. Ne cinneti olabilir? Ne cinneti geçiririz? Zehir cinneti mi? Zehir taciri olabilirdi maalesef. Umut cinneti. Umut cinneti değil. Oktay son şansın. Son şansım. İyi kullan bence. Ben burada biraz şahsi fikirlerimi sunmak istiyorum. Evet. Kayahan cinneti mi? Maalesef. Hay Allah. Maalesef. Ya, büyük risk aldın yalnız. Ben cevabı vereyim. Çok büyük risk. Güzel bir yerde kullandığımız kelimeleri de bir daha kullanmayalım o zaman. Tamam. Mesela bir daha kayağın geçemeyecek. Evet. Oh. Zevkle geçemeyecek. Zevkle geçemeyecek. Hay Allah. Ben söylüyorum. Lan cinneti olacaktı. Ne cinneti? Lan. Lan cinneti. Lan cinneti. Maalesef size buradan birer eksiği hanelerinize yazıyorum. Size eksi bilemediklerinizde eksi cevap vermediğiniz zaman 0. Tamam. Ben veriyorum. Başlıyorum. Tam saat yönü dedik. Saat yönü. Herhalde Oktay. Aa bende de varmış bak güzel okusaydım. Lan cinayeti vardı burada gerçi. İşte gazeteleri düzgün okumuyorsun. Evet. Hadi ver. Tamam. Ege. Önce nokta nokta tedavisi. Önce. Dur bende. Nokta. Bir dakika sıra bende. Evet. Önce nokta nokta. Neydi lan cümle? Önce nokta nokta tedavisi işte. Evet. Yandan tedavisi. Düşük cümle yanlış. Önce. Önce insan tedavisi. Çok sonra güzel. Hayvan tedavisi. Yanlış. Hayır zaten. Güzel. Bir tek, fikirler hep güzel. İyi de bir tek nokta noktayı doldurmuyor muyuz abi? Adam ki şahsi şovunu yapıyorsa yani burada. Ben gerisi nasıl olur diyerek. Şey tamam yapayım. Ben cevap veriyorum. Evet. Önce yanık tedavisi olabilir mi? Çok güzel yanlış. Hay Allah ya. Ama bütün bu mesajlar da not ediliyor. Evet. Bunda hocam. Ben önce nasıl? Akne tedavisi. Önce. Ne tedavisi olabilir? Ne İlaç tedavisi. Ay nasıl bilemedik ya? Oktay çok kötü gidiyorsun abicim. Çok özür dilerim Fahir ya. Sıra sende abi. Sıra Selvilerden bir haber geliyor o zaman. Evet. Bu yıl nokta nokta büyüme olacak. Ben veriyorum değil mi? Ama dikkat edin. Bu yani böyle tek kelime değil. Tamam ben buldum işte. Bu yıl nokta nokta büyüme olacak. Ben veriyorum saat yönünde. Fahir veriyor saat yönünde ilerliyor. Fahir. Bu yıl 30 santim büyüme olacak. Güzel. Tahmin güzel. Özellikle benim uyarılarıma dikkat aldığı için tek kelime değil. Güzel ama yanlış. Ege. Ekonomi sayfasından mı haber? Hayır ilk sayfa haberi. O zaman söylüyorum. Söyle. Bu yıl hayvan gibi büyüme olacak. Güzel. Yine iki kelime ama yanlış. Hmm. Fahir. Bu yıl nokta nokta büyüme olacak. Bu yıl... Ne büyüme olacak olabilir? Ne büyüme? Ya zevki kullanmasaydı çok zevkli bir büyüme olacak diyecektim. Bak zevk kullanıldığı için onu da sormuyorum. Bu yıl hormonal bir büyüme olacak. Çok güzel. Ama maalesef hayır puan veremiyoruz. Sonak. Bu yıl tam da beklenen yerde bir büyüme olacak. Çok çok doğru, çok doğru bir manşet olurdu bugün tamam, görseydik. Tamam, şöyle. Bu yıl yerinde bir büyüme olacak. Güzel yine tahmin güzel ama maalesef yanlış. Bilemediniz, çok üzgünüm, cevap vermek zorundayım. Bu yıl %5 büyüme olacak desem size. Allah. Hatırladınız değil mi? Hatırladınız değil mi? Evet. Oo, biz de kötü. O zaman devam ediyorum. Ver Fahir. Sıfır mıyız hepimiz ya? Sıfır değil, eksiyiz. Reziliz. Hazır mısınız? Bence o zaman gidişten not verilsin. Tamam. Abi hakikaten şey kanaat dediğimiz şey olsun. Soruyu soran kanaatini kullanarak diğer arkadaşlardan birine artı birine eksi versin. Bir şey soracağım. Evet. Bir sonraki tur için bir şey öğrenmek istiyorum. Engin Ardıç'ın yazısını okuyan var mı? Hayır. Ege sen okudun mu? Ben. Başlığını hatırlıyor musun? Evet. Ama tamam. Özür dilerim Fahir buyur. Mermi paralarıyla... Gece 4'te internetten okudum. Evet. Mermi paralarıyla gelin damada nokta nokta. Bak. Ne nokta nokta yok yok mu devamı bir şey yani. Mermi paralarıyla gelin damada nokta nokta. Tamam söylüyorum. İki kelime mi bir kelime mi bir dakika. Tek. Tek kelime. Mermi paralarıyla gelin damada bomba. Eksik cümle. Ne? Eksik cümle. Hayır canım doğru. Bomba alındı, atıldı. O olabilir. Okuyucunun yorumuna bak. Güzel, güzel. Oktay? Mermi paralarıyla gelin damada... Gelin damada ne verilir? Gelin damada ne mi verilir? Ya, gelin ve damat var. Evlenmişler demek ki birileri. Ha, gelin damada anladım. O zaman tahminlerim alt üst oldu. Bir dakika. 100 görümlüğü mü? Çok iyi gidiyorsun Oktay. Çok iyi gidiyorsun. Şerefsizim iyi gidiyorsun. Estağfurullah. Kanaatim şu anda senin yönünde. Hadi ya bilemedim ama değil mi? Mermi paralarıyla. Gelin damada. Şantaj. Çok farklı bir yaklaşım. Şu anda kanaatimi sana döndürmüş durumdayım. Bütün kanaatlerim sana. Ben buldum galiba. Oktay iyi bir şey bul çünkü kanaat şu anda Ege'de. Mermi paralarıyla gelin damada servet. Maalesef. Hadi ya. Vallahi şu anda Ege'ye veriyorum ben. Çünkü neden? Gelin mermi paralarıyla gelin damada inek olacaktı. Doğru cevap. Maalesef hiçbirinizde. Şantajla inek de yakın. Aynı, en azından aynı kümede. Aynı kümede. İkisi de büyük baş. İnek, servet. Doğru ya. Harf sayıları farklı benimki. Soruyorum. Sor canım. Hazır mısınız? Hı-hı. Biraz enteresan olabilir. Ama hadi çabuk. Siyasetteki dalga... nokta nokta çıkarmaz. Siyasetteki dalga nokta nokta çıkan. Ben cevap vermek istiyorum. Hı-hı. Siyasetteki dalga ekonomide çıkarmaz olabilir mi? İki kelime koyuyorsun sen. Hay Allah ya. İki veya tek. Ben siyasetteki dalga basur çıkarmaz olabilir mi? Ha bakıyorum. Ben buldum. Hayır. Ben buldum. Buyurun. Siyasetteki dalga çıban çıkarmaz olabilir mi? Şu anda neydi az önce? Kanaat Oktay'dı. Kanaat evet. Hayır başka bir kelime kullanıyorsun. Kanaat. Kanaat Oktay'dı şu an. Kanaat. Ben çünkü çıban dedim. Ama ben basur demiştim abi. Peki. Bak oradan düşün artık. Son hakkın var senin bak onu da değiştirebilirsin. Siyasetteki dalga bir yaramazlık çıkarmaz. Güzel yaklaşım ama doğru değil. Ama kanaat döndü. Hayda ne alakası var abi? Çıkarmaz. Son cevap. Ha yok bitti. Hayır tamam. O zaman söylüyorum. Siyasetteki dalga notu raydan çıkar. Ay doğru ya. Kim aldı abi? Sen. Vay be. Yalakalar. Evet Oktay Çabuk süremiz azalıyor. Şimdi bir cümle son tur olabilir mi? Bir cümle tahmin edeceksiniz. Evet tek cümle. Tamam. Bir cümle alacağız. Chicago'dan son bir haberden alıyorum bak. Chicago'dan alıyorum. Pano kiralayıp nokta nokta nokta yazdırdı. Dört kelime. Nasıl? Pano kiralayıp nokta nokta yazdırdı. Evet. Kiralık değildir yazdırdı. Kiralık değil iki kelime. Bazı evleri tutanlar daha yerleşene kadar öyle bir yazı koyuyorlar. Kiralık değil iki kelime olduğu için. Pano kiralayıp. Evet. Dört kelime. Fahir. Kano yazdırdı. Yanlış yazım hatası olmuş. Fahir. Berbat bir tahmin. Çok özür dilerim. Pano. Dört kelime diyorum abi. Kano diyorsun bir şey diyorsun. Dört harf kullandım dört. İşte. Tamam. Her bir harf bak, bir kelime. Ege yakaladı bak. Ege yakaladı. Baştan daire kira. Neydi? Pano kiralayıp. Pano kiralayıp. Nokta nokta nokta nokta yazdırdı. Kendin pişir kendin ye yazdırdı. Süper. Ama yanlış. Peki abi. Tahmin olarak güzel ama. Pano kiralayıp. Evet. Pano kiralayıp. Seni seviyorum bebişim. Canım. Evet. Canısı. Altında da o şeysi yazdırdı. Hayır o dördüncü kelime biraz zorlama olduğu için tahmin. Kanaat okları Ege'den yana. Çok özür dilerim. Ya. Çok teşekkür ederim. Pano kiralayıp. Yaşam kısa hemen boşanın yazdırdı olacaktı. Biraz zordu. Biraz zordu. Ağır abi o ağır, öyle evet. Ben kolay bir şey soracağım. Son şimdi ama. Zaten tam bir final etabı. 3 tur döndü galiba. O yüzden reklamlarla devam ediyoruz. Reklamlardan sonra final etabında yarışacağız. Hoppa! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'te modern sabahlarda manşet. Devam ediyor şu anda. Kim önde? Şu anda artılar eksiler olarak. Artılar eksiler sen öndesin. Yepa! Hemen arkasında ben. En sonunda Oktay. Başka şey gibi. Şu adamın mikrofonunu bir açsana ya. Ege. Efendim. Fahir sesi diyorum bir huzur hissediyorum. En son Fahir sen mi verdin? En son ben Fahir verecek. Veriyorum. Hazır ben. Mısınız abi? Çok bu son turlarımız. Herkes ona göre ayağında denk alsın. Tamam. Hazırsanız soruyorum. Turistler eğlendi, nokta nokta kazandı. Turistler eğlendi. Ben iki tane hakkımız var ya. Evet. Bir mantıklı, bir de uç. Uç. Turistler eğlendi, esnaf kazandı. Bu uç olan mıydı? Doğru. Bu şey olan. Birebir mi tuttu? Birebir tuttu. Yepa! Hayda. O adam var ya resmen direkt manşe yaptı. Bravo. Soruyorum. Sor. Kabinede Özal nokta noktaydı kabine kavgası. Derken? Kabine? Kabine derken kabine de mi? Kabinede yani şey dahi anlamında değil. Kabinede. Kabinede Özal... mi demek istiyorsunuz? Aha, kabinede. Ya tamam evet. Kabinede Özal nokta noktaydı nokta noktaydı veya kavgası. İki kelime mi? Tek kelime. Tek kelime. Yalnız Fahir kopya çekiyor. Nereden kopya çekiyor? Şey. Baktın abi gazeteye baktın. Göremedim. Kabinede Özal. Tehlikeli sorular bunlar ya. Evet ya sen politik kulvara girdin oradan evet. Bir şey oldu. Kabinede Özal. Söylüyorum. Söyle canım. Söyleyiniz. Başbakandı. Bakıyorum hayır. Hayda. Kavga edilecek bir şey yok bunda. Kabinede Özal iç. Okumuş ya. Kabinede Özal içerdi kavgası. Buradan kendine eksi yazar mısın Fahri? Oradan düşmen lazım abi. Düşmen. Ama bir şeyi gördüm ben. Başka bir şey görmedim ki. Tam puan bilmen düşmen lazım. Ne oldum ben peki? Sonuncular eksi 0.5 oldun işte. Tamam. Hazır mısın? Veriyorum. Ha, hazır mısınız? Ben evet hazırım. Kendi adıma hazırım. Fahir baksana torpil geçiyorum. Ve senin sektöründen bir soruyla devam ediyorum. Ayakkabı sektörü de nokta nokta olacak. Ayakkabı sektörü. Hayır bak bunu senin için açtım. Ayakkabı sektörü de popüler. Popüler güzel tahmin ama yanlış cevap. Ayakkabı sektörü de eski tadını vermiyor. Olacak diye bitmesi lazım. Vermiyor olacak. Vermiyor olacak ki diye devam ediyor. Devam ediyor. Değil. Maalesef. Ayakkabı değil, sektörü. Evet. Ayakkabı sektörü de. Dahi var orada yani. Evet dahi var. Ayakkabı sektörü de. Bir dakika. İpucu vermemi ister misiniz? Hı hı. Bir eğitim seviyesini belli eden bir belli şey. Belli eden bir şey. Tamam. Tamam. Öyle kullanılmıyor direkt haberin içinde de. O anlama geliyor. Buyurun. Ama şimdi şöyle demeye geldim ben ama onu kullanmamış son hakkın fayda. Ama hayır onu kullanmıyorum. Ben çünkü esas ben mantıklı ve makul bir şey söylemek istiyorum. Ayakkabı sektörü de doktora. Doktora ne? Olacak. Düşük cümle bence. Şansın. Yani sıfır. Ben doktor olacak. Ayakkabı sektörü de insanlar yürüdükçe var olacak. Değil maalesef eğitim seviyesi. Ayakkabı sektörü de üniversiteli olacaktı. Hocam ama doğru doktora canım. Dedim ben. Doktora dedim. Hayır. Kanaatler benim yönümde gösteriyor. Oklar beni gösteriyor. Her üniversiteli doktor olacak diye bir şey yok. Ama doktora da orada doktor yani. Hocam istiyorsanız gidin anayasa mahkemesi. Orada oraya itirazınızı yapın. Buyurun. Teşekkür ediyorum. O zaman soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Nokta nokta kitaba nokta nokta sipariş. Hayda. Aha geliyor cevabım. Evet. Yasak kitaba yalan sipariş. Başka bir şey biliyorum ben şu anda. Evet. Bir şey sorabilir miyim ben? Sor. Fikir almak için. Fikir bazında. Burada nokta nokta kitaba diyorsun ya. Evet. O ilk nokta nokta. Hı-hı. Kitabın önündeki nokta nokta. Özel isim mi? Kitabın ismi mi? Yorumsuz. Demek evet ya da hayır diyeceğim Fahir ya. Ben de yorumsuz diyorum. Kanaatim hakkımı kullanıyorum. Zaten biraz Türkçe bilen özel isim olmayacağını bilir. Tabii canım ama öyle deme. Mesela nokta nokta kitaba. Ne kitaba? Evet işte özel isim olmuyordu. Evet. Özel isim mi? Olabilir olmayabilir. Nokta nokta kitaba. Bir daha söyle nokta nokta kitaba nokta. Nokta nokta, nokta, nokta. Sipariş. Harry Potter kitabına 1 milyon sipariş. Sen bunu nerede okudun abicim? Ben yemin ederim gazetede okumadım. Dün gördüm ben onu. Bildim abi. En azından yarım puan vermelisin oradan. Oradan yarım puan verelim. Doğrusu çıkmayan kitaba hayır. 1 milyar sipariş olacaktı. Milyar mı? Milyar mı? Tutturamadım. Milyon abi. Milyon dedin. Milyon. Milyon değil milyar. Yalan söylüyorsun. Benim önümdeki haber 1 milyar. Yalan söylüyorsun. Benim hakkımı yeme yaz oraya benim yarım puanımı. Geliyor sorum. Sana yarım eksi veriyorum. Liseli kız. Liseli kız mı? Senden güzelim diyen kızı nokta nokta. Senden güzelim diyen kızı. Senden güzelim diyen kızı iki kelime mi? Aha, iki kelime. İki kelime. Saç. Liseli kız senden güzelim diyen kızı saçmaladım. Saçlarını çekti. Öyle bir şey diyeceğim ama tek kelime diye sınırladım diye diyemiyorum. Saçlarından tuttu. Evet olmadı. Hay Allah. Fahir. O kızı yani senden güzelim diyen kızı dövdü. Yaklaşık bir şey şiddet içeriyor cevap. Şiddet içeriyorsa tamam tam benim uzmanlık alanım. Liseli kız senden güzelim diyen kızı düelloya davet etti. Oktay hep şey, pozitif şey. Yani kalabalık şeyler söylüyorsun. Tek kelime. Ben söyleyebilir miyim? Söyle. Senden güzelim diyen kızı öptü. Çünkü neden? Madem sen bir bükemediğin eli öperim. İşte Fahir'in şiddet anlayışını hepimiz görmüş olduk. Tebrik ediyoruz. Hemen Fahir. Cevap veriyorum. Ama öpücük dediğim öyle şey değil. Sert bir öpücük. Anladım yani. Anladım. Doğru cevap. Senden güzelim diyen kızı jiletledi olacaktı. Ay. Fahir ama sana yazıyoruz puanı. Bak bir anda avantajlı konuma geliverdim. Veriyorum. Evet. Örümcek nokta noktaya ambargo koydu. Örümcek sineklere... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Fahir de. Bir şey ambargo koyuyorsa... Bir şeye ambargo koyacak. Örümcek... örümcekler ne yaparlar? Biraz mantıklı düşünelim. Örümcekler ağ yaparlar ve sinek yerler. Veya... Örümcek nokta noktaya ambargo koydu. Evet. Tamam. Örümcek... Ver Fahir hadi. Örümcek... Tek kelime. Örümcek... Adama... Ambargo koydu. Benim de cevabım buydu ya. Örümcek adama ambargo koydu diyor. Evet. Kim? O birisi vardır orada. Örümcek adama ambargo koydu. Maalesef, maalesef. Ege hemen sana dönüyoruz. Çabuk. Örümcek hislerine ambargo koydu. Aa, güzel. Güzel ama artık yandı. Kalbimi kapatıyorum demiş. Kalbimin kapıları kapalı. Artık şeyime odaklanacağım. Nine, nine, nine. Çok güzel nine. Cevabım hazır. Fire çabuk. Peki, örümcek. Örümcek. Gümrük. Gümrük. Evet, devam et bakalım ne çıkacak. Örümcek gümrüğe ambargo koydu. Cevabım geliyor. Buyurun. Örümcek görümceye ambargo koydu. Güzel, çok güzel tahminler. Yani ikiniz de kanaat notunu hak ediyorsunuz gerçekten. O zaman bir artının yarısı bana, yarısı bana. Pislerimsin ya. Cevap veriyorum. Örümcek rekorlara ambargo koydu olacaktı. Doğru cevap. Fire'deyiz. Ver Fire. Soruyorum. Buyurun. Nokta noktaların durumu belirsiz. Neylerin durumu belirsiz olabilir? Penguenlerin durumu belirsiz. Penguenler değil mi? Çok yaklaştın Ege. Hayvan mı? Sana ambargo koyuyorum şu anda. Nokta noktaların durumu belirsiz. Neylerin durumu belirsiz olabilir? Seçmenlerin olabilir mi? Oktay var ya, yemin ediyorum çok son derece politik bir insansın ya. Harika gidiyorsun. Oldu mu? Doğru mu? Hayır. Hadi biliyorum. Ya. Solun durumu... Yemin ediyorum Ege var ya, adam politik dedim ya, bir üst lever'a çıktın, tebrik ediyorum. Oktay, en üst lever'dan gir. Giriyorum. Sağın durumu belirsiz. Hay Allah. Doğru cevap maalesef bayilerin durumu belirsiz olacaktı. Değil mi? Değil mi? Çok zor bir şey soruyorum. Bilen bu yarışmayı kazansın bence. Çünkü tamam, hepimiz altın gol o zaman. Golden ratio diyelim biz buna. Aysun Asparaya nokta nokta. Aysun. Ben cevap veriyorum. Evet abi. Çok belli. Aysun dedi. Aysun az paraya tamah etti. Olacak. Doğru. Ya şu anda çok yakın. Kanaati bir mıknatıs gibi üstünde topladı. Aysun az paraya bu para az dedi. Cevap veriyorum. Totoloji doğru. Evet. Aysun az paraya öpüştü. Doğru cevap. Tam oturan cevap, gerçekten de adeta manşete yakışan cevap. Oktay Demirci'yi tebrik ediyoruz. Çünkü bir tek Aysun bildiğimiz bir soru sordu en son dönemde. Neden programında? Bir de öpüştü reklamlarda öpüşüyor. Abi oluyor. Bir tane de ben sorayım. Ama bir dakika. Bunu sormak zaten lazım. Oktay'da sıra. Oktay benim de sıram var. Tamam o zaman. Sen hızlı. Cevaplar da hızlı. Nokta noktaya teşvik südyeni. Hay Allah ya. Yalnız bir şey mi oldu? Nokta noktaya teşvik sütyeni. Çok politik bir manşet bu. DSP'ye. Bir dakika sırayla. Bir dakika. Aha, kabul etmiyorum. Politik mi? Politik. Nokta noktaya teşvik sütyeni. Kadınlara teşvik sütyeni. Politik. Dedik yanlış oldu. Fahir çiziyorum üzerine. Politika falan. Meclis. Ege. Öyle düşündüm ben. Hala aynı mı tahminin? Hayır. Bak ama iyi düşün bak. Teşvik sütyeni. Partilere. Partilere değil. Hemen geçiyoruz, zamanımız az. Fahir. Kendi çabuk, düşen çabuk, çabuk, çabuk. Çok zor. Çok güzel cevabım hazır. Abi hadi pas geçme ihtimali. Pas teşvik sütyeni olmaz. İkizlere teşvik sütyeni. İkizlere teşvik sütyeni hemen hemen yakın ama yanlış. Seçime teşvik sütyeni lanet olacaktı. Olsun. Son derde biter hazır soruyorum. Ver Fahir. Kendi kendisini nokta nokta etti. Cevap veriyorum. Mest etti. Çok güzel mest. Yaklaştın mı adam? Gibi. Kendi kendisini rezil etti olabilir mi? Değil Oktay, uzaksın. Uzaksın şu anda. Ya. Kendi kendisini ne edebiliriz? Kendi kendimizi ne yapabiliriz? Düşünün kendi kendimize yaptığımız şeyleri düşünün. Mutlu etti olsaydı mest etti de onun şeyini alamadı. Sıcak, kendini ne sıcak dedi yalnız adam, doğru olabilir. Kendi kendine mat etti. Lanet olsun Oktay. Son mat deyince aklıma geldi. Süper bir cevap var. Kendi kendisini vezir etti olabilir mi? Oktay'a gitti bütün puanlar. Hadi çünkü ya. Kendi kendisini organize etti olacaktı. Ve puan durumunu alalım. Puan durumu şu anda bütün puanları topluyorum. Arkadaşlarım da bana yardımcı oluyorlar bu teşekkür konuda. Ediyoruz. Bana desteğini esirgemeyen tüm sevdiklerime ve beni sevmeyenlere buradan sistemi bir çift lafım var. Olsun ama olsun, her şeye rağmen bence dostluk kazandı. Dostluk kazandı çünkü puanlar elime geldi, dostluk kazandı diye bir şey yazmışlar buraya. Bence en güzel mesaj. Şu, en güzel mesaj şu dönemde. Şu içinden geçtiğimiz dönemde en güzel mesajı da vermiş olduk. Ama şöyle cümle kursaydın keşke, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemlerde. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.